Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 300 zakażeń koronawirusem. O nowych zachorowaniach z ostatniej doby informuje resort zdrowia. Kontynuację programu budowy polskiego promu w Szczecinie zapowiada wiceminister infrastruktury. Orkiestra Polskiego Radia wystąpi w Warszawie na pierwszym po pandemicznej przerwie koncercie z udziałem publiczności. Ministerstwo Zdrowia informuje o 341 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 68 osób, a niemal 600 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa niespełna 2,5 tysiąca osób. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 15 milionów 50 tysięcy osób, a niemal 9 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 od początku roku jest już większa niż w ubiegłym roku. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że choć sytuacja na globie się poprawia, to w sezonie letnim należy zachować czujność, bo ryzyko zakażeń znowu się zwiększy. Według danych amerykańskich naukowców w ubiegłym roku na COVID-19 na świecie zmarło 1 880 000 osób. Od początku tego roku, choć nie minęło jeszcze 6 miesięcy, ofiar jest o 3 tysiące więcej. Zdaniem ekspertów to dowód na to, że choć w wielu miejscach na świecie sytuacja poprawiła się, to koronawirus wciąż jest ogromnym zagrożeniem. Powodem tak dużej liczby ofiar w tym roku jest przede wszystkim nowa fala zachorowań w Indiach. Więcej zgonów niż w ubiegłym roku notuje także Brazylia. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że choć poprawia się sytuacja w Europie, to latem znów zwiększy się zagrożenie wirusem. Na kontynencie europejskim co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało 30% mieszkańców. Znacznie gorzej jest w Azji, gdzie zastrzyk dostało zaledwie 6% populacji i w Afryce, gdzie 2% mieszkańców ma co najmniej jedną dawkę preparatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 3 764 000 osób, a łączna liczba zakażeń to prawie 180 milionów. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk zapowiada kontynuację programu budowy polskiego promu w Szczecinie. W 2017 roku na terenie tamtejszej stoczni premier podłożył stępkę pod nowy prom, a pierwsza jednostka miała być gotowa na przełomie poprzedniego i tego roku. Marek Grubarczyk zapewniał, że program nie został porzucony. Ten program jest realizowany i będzie realizowany w stoczni, która przeszła rzecz haniebną. Jeśli chodzi o utratę możliwości produkcyjnych, krok po kroku odbudowujemy to. Program budowy promów musi być kontynuowany, bo to jest wola naszych armatorów, którzy realizując ten program muszą odbudować swój potencjał, przede wszystkim żeglugowy. Zresztą modernizacja terminala pasażerskiego, promowego w Świnoujściu w przyszłym roku zostanie zakończona i to wszystko musi być kompatybilne. Sprawę budowy promu zbadała Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie stwierdziła, że położenie stępki było bez projektu finansowania, nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Kradzione pojazdy warte 400 tysięcy złotych odzyskali augustowcy policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Suwałk. Ciągnik siodłowy i cztery naczepy stały zaparkowane na placu i parkingach jednej z augustowskich firm przewozowych, mówi starszy aspirant Maciej Czarnecki z Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas sprawdzania znajdujących się na placach pojazdów okazało się, że jeden z ciągników siodłowych oraz dwie naczepy figurują w policyjnych bazach jako utracone na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo w kolejnych dwóch naczepach mundurowi stwierdzili rozbieżności pomiędzy numerami VIN wybitymi na ramach, a znajdującymi się na tabliczkach znamionowych. Ciągnik siodłowy oraz naczepy o łącznej wartości 400 tysięcy złotych zostały zabezpieczone jako dowody rzeczowe w toczącym się postępowaniu. Funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego mieszkańca Augustowa. Usłyszał on zarzuty paserstwa. Chiński tenor Long Long wystąpi z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie na pierwszym po pandemicznej przerwie koncercie z udziałem publiczności. Laureat Nagrody Polskiego Radia na 10. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym imienia Stanisława Moniuszki wystąpi wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona najpiękniejsze arie tenorowe ze świata i polskiego repertuaru operowego. Opowiada dyrektor orkiestry Krzysztof Kur.

chce po raz kolejny pobić rekord Felixa Baumgartnera i skoczyć ze spadochronem z wysokości 45 kilometrów. Tomasz Kozłowski zamierza wznieść się balonem do stratosfery i oddać skok, a tym samym wesprzeć zbiórkę pieniędzy na budowę domów dla uchodźców klimatycznych. Do jego realizacji Kozłowski przygotowuje się m.in. w strefie spadochronowej w Przasnyszu koło Warszawy. O projekcie Jump for the Planet z Tomaszem Kozłowskim rozmawia Agata Zalewska. Chciałabym, żebyś odtworzył ten dzień wylotu. Wzniesiesz się balonem, który na samej górze osiągnie objętość stadionu Wembley. Będziesz w 150-kilogramowym kombinezonie, w którym chyba spędzisz około 5 godzin w sumie, tak? Od momentu, może kiedy będziesz... 8. Może nawet 8. Będę się wznosił równo 2,5 godziny, dlatego że hel ma stałą rozszerzalność, więc to będzie 300 metrów na minutę. Potem pół godziny będę na górze. Będę spadał niecałe 5 minut. Maksymalna prędkość może być 1736 km na godzinę. I jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie, na jakiej wysokości będę się otwierał, ale wydaje mi się, że na 3000. Dla mnie kłopotem może być to, żebym nie zasnął po prostu w tym kombinezonie. Tak naprawdę nie boję się tego, że będę spał. Boję się tego, że nie będę miał możliwości przetarcia oczu. Ale co jest taką moją, tak myślę, nagrodą za to wszystko, żebym mógł dobrze widzieć słońce na czarnym niebie i ta cienka powłoka, dzięki której żyjemy, jest naprawdę cienka. No ja będę zaledwie na 45 kilometrach, a będę powyżej atmosfery właściwie. Zobaczę kosmos na własne oczy. I dla mnie to jest niewyobrażalne. Fizycznie jak to będzie wyglądało? Bo mówisz, że nie będziesz w żadnej kapsule, tylko będziesz podwieszony bezpośrednio pod balon. To będzie trochę wyglądać tak, jakby mnie zawieszono za łopatki właściwie. Będę pod kątem 45 stopni leżał. I najpierw będę oczekiwał na to, żeby przewieziono mnie na miejsce startu. Potem na takim specjalnym wózku zostanę tam przewieziony już w tej pozycji. I potem zostanę podpięty pod balon i balon będzie powolutku wypuszczany w górę. I potem zostanie zwolniony taki spust i zacznę się wznosić. I najbardziej niebezpieczny moment tego projektu to jest pierwsze 600 metrów. Amerykanie to nazywają dead zone, bo jeżeli coś by się wydarzyło i od 600 metrów i poniżej odpiłbym się od balonu, to nie mam możliwości otworzenia spadochronu, nie zadziała automat i po prostu się roztrzaskam. Oczywiście będę miał mnóstwo treningów. Niecały rok będę trenował w Stanach. Tutaj w Przasnyszu skaczę tandemy, ponieważ ja będę skakał właśnie na tandemowym spadochronie. On ma stabilizator, co jest najważniejsze. To pozwoli uniknąć ci tych obrotów, w które wpadł właśnie Felix kilkadziesiąt sekund po tym, jak wyskoczył. Tak, on miał bardzo poważne problemy w związku z tym i ci ludzie, którzy wymyślili technologię i wymyślili sposób uwolnienia tego stabilizatora tak, żebym się w niego nie owinął w pierwszych kilkudziesięciu sekundach, kiedy będę miał właściwie poczucie stanu nieważkości, bo tam nie ma żadnego oporu powietrza. Ja będę spadał właśnie wtedy z największą prędkością, ale nie będę tego w ogóle odczuwał, więc będę się swobodnie obracał. W stosunku do kombinezonu będę po prostu się unosił w nim, więc to będzie... Będziesz miał świadomość? Myślę, że tak. Ja nawet miałem taką propozycję, ktoś mi powiedział, czy będziesz chciał w czasie wznoszenia słuchać muzyki albo czegoś, a ja... Mi zależy na tym, żeby jak najbardziej to przeżyć. Tam będzie pracować aparatura, która jest odpowiedzialna za wyrównywanie ciśnienia w kombinezonie, ale ja chcę to wszystko przeżyć w 100%. Nie chcę absolutnie niczym tego zagłuszać. Eksperci już wszystko obliczyli co do sekundy twojego wylotu. No właśnie, obliczyli też to, że będziesz mógł połączyć się tam z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. To było takie też dziecięce marzenie. Tak sobie strzeliłem. Myślę, czemu nie? Okazało się, że zbudują system, który pozwoli mi porozmawiać z astronautami przez chwilkę, a potem... Będę chciał podziękować ludziom. 10 lat temu, jak skakał Felix Baumgartner, nie było takich możliwości technicznych. Dzisiaj mamy różne narzędzia, które potrafią połączyć ludzi w ciągu jednej minuty. I ja mam specjalistów, którzy pomogą mi to wykorzystać. Tomasz Kozłowski ma skakać nad pustynią w Nowym Meksyku pod koniec przyszłego roku albo na początku 2023. Kozłowski już dwa razy swoją pasję przekuł w pomoc innym w 2017 roku. W jednym dniu wykonał 48 skoków spadochronowych. Wówczas zebrano 200 tysięcy złotych na pomoc potrzebującym. Rok później oddał 100 skoków jednego dnia i za zebraną kwotę ponad 500 000 złotych kupił 117 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci. Pierwszy rekord wysokości skoku ze spadochronem należał do Felixa Baumgartnera, który w 2012 roku skoczył z 39 kilometrów. Dwa lata później rekord Austriaka pobił Alan Justice, który skoczył z 41 kilometrów. Tomasz Kozłowski chce skoczyć z 45 kilometrów. Tematem zajęła się Agata Zalewska. Nasze piątkowe spotkanie nie może obyć się bez podróży wehikułem czasu. Czas na Piotra Łodyja i jego gościa. Mamy 11 dzień czerwca. Z dzisiejszą datą wiążą się co najmniej dwa ważne wydarzenia. Jedno związane z historią Francji, a drugie dotyczy konferencji rozbrojeniowej w Europie. A to rok 1934. Ale skoczmy najpierw w odleglejszą przeszłość. Niezła historia. W studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I czas na wydarzenia z 11 czerwca. W 1775 roku Ludwik XVI został koronowany na króla Francji. Ostatni z Bourbonów i co możemy o tym władcy powiedzieć? Zamyka pewien okres w dziejach Francji, postać złożona, postać, która chyba w jakiś sposób nie dorosła, jeżeli chodzi o system sprawowania władzy i możliwości, nie był przewidującym władcą. Działania, które prowadził w celu tak naprawdę utrzymania starego porządku, nie znalazły poparcia społeczeństwa, wręcz przeciwnie, doprowadziło do tego, że to społeczeństwo wypowiedziało mu posłuszeństwo. Postać tragiczna, bo został zgilotynowany. Możemy go ocenić jako władcę zasadniczo nieudolnego, człowieka, który po prostu nie dorósł ani do czasów, w których mu przyszło sprawować władzę, do zmian, jakie w tym czasie następowały nie tylko w Europie, ale w świecie, oraz jako człowieka, który przede wszystkim nie rozumiał potrzeb własnego narodu. Ale przeszedł do historii, bo przecież mówimy o meblach, o wyposażeniu wnętrza. Jako Ludwiku XVI. Z czym to jest związane? To znaczy, mówimy o Ludwiku XVI, ale tak naprawdę to jest pewnego rodzaju proces, który został zapoczątkowany przez Ludwika XIV, czyli mamy prawie 150 lat wcześniej. Jest to okres pewnego rodzaju ekspansji kultury francuskiej, filozofii funkcjonowania dworu jako nie tylko ośrodka decyzyjnego w państwie, ale jako ośrodka dystrybucji wiedzy o państwie, o kulturze. Mówimy o Ludwiku XVI jako pewnego rodzaju symbolu. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 11 czerwca to rok 1934. Wówczas to zakończyła się konferencja rozbrojeniowa w Genewie. No, panie profesorze, czy w międzywojennej Europie była szansa na rozbrojenie? Z punktu widzenia nas jako obserwatorów tamtych wydarzeń na pewno nie, ponieważ pierwsza wojna światowa pokazała, iż oczywiście z jednej strony istnieje taka potrzeba, by nie doszło do drugiego takiego wydarzenia i temu celowi podporządkowywało swoje działania wielu polityków na arenie międzynarodowej. Tutaj najbardziej takim charakterystycznym przykładem jest Aristide Briand, francuski minister spraw zagranicznych, którego idea fix było właśnie doprowadzenie do szeroko rozumianego rozbrojenia w Europie. Natomiast z racji tego, w jaki sposób zostały sformułowane warunki Traktatu Wersalskiego, w jaki sposób stworzono mapę polityczną Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegano problem mniejszości narodowych, to były elementy, które stanowiły zarzewie potencjalnych przyszłych konfliktów. I z tej perspektywy nie można było liczyć na pełne rozbrojenie. Tym bardziej, że w grę wchodził jeszcze jeden bardzo ciekawy atrybut, o którym się zapomina. Potencjał ludzki, który stanowi o potencjale militarnym państwa. Nie można traktować sytuacji, w której państwa europejskie mają doprowadzić do obniżenia stanu swoich sił zbrojnych o 50%, bo dla Francji 50%, powiedzmy z 700 tysięcy, to będzie 350, ale w Związku Sowieckim, który załóżmy też miał być brany pod uwagę w tym procesie, to jest kwestia obniżenia z 1,5 miliona na stopie pokojowej do 750 tysięcy żołnierzy, prawda? A jakie były pomysły czy projekty tego właśnie? Pomimo tych nieudanych wcześniejszych prób, praktycznie aż do drugiej połowy lat 30. Zakładano, że będzie szansa na rozbrojenie, ale im bliżej końca lat 30., tym bardziej to pozostawało w sferze mrzonek i już fantasmagorii. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie. Kłaniam się.

Program Trzeci Polskiego Radia włącza się w obchody roku Stanisława Lema z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza i zapraszamy na lekturę jego powieści pod tytułem Katar. Kolejny odcinek w Trójce już za kilka minut. Przedzieram się przez labirynt świateł i ciał. Ulicą mknę, królicą narodu od dna. Czy ty to znasz? To miasto ma drugą twarz. W tym mieście znam każdą z bram, gdzie sprzedają na grance. A nic nie smakuje tak jak sen. Powracamy do naszego serialu. Szczęśliwie kończy się już pobyt rezerwowego astronauty na rzymskim lotnisku. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nie chciałem, żeby moja osoba zrosła się z tą rzeźnią na schodach. Jeden Randy pewno domyślił się moich motywów. Odcinek 15. Fener zaproponował, żebym został w Rzymie przez dobę jako gość ambasady, ale i tu okazałem się uparty. Chciałem lecieć pierwszą maszyną, jaka wystartuje do Paryża. Była taka. Cessna z materiałami konferencji, która zakończyła się przyjęciem w południe. Dlatego Fener i tłumacz przybyli w smokingach. Przesuwaliśmy się grupkami ku drzwiom, wciąż rozmawiając, gdy poprosiła mnie na bok kobieta, której nie widziałem dotąd. Dama o wspaniałych czarnych oczach. Była psychologiem, zajęła się Anabelą. Spytała, czy istotnie chcę ją wziąć ze sobą do Paryża. Ależ tak. Powiedziała pani, że jej to obiecałem? Uśmiechnęła się. Spytała, czy mam dzieci. Nie, to znaczy prawie. Dwóch siostrzeńców. Lubią pana? No, owszem. Zdradziła mi sekret Anabeli. Mała jest zmartwiona. Uratowałem jej życie. A ona bardzo źle o mnie myślała. Sądziła, że jestem w zmowie z Japończykiem lub coś koło tego. Dlatego chciała uciec. W łazience przeraziłem ją jeszcze bardziej. Czy na Boga? W astronautę nie uwierzyła. W ambasadę też nie. Myślała, że rozmawiam przez telefon z jakimś wspólnikiem. Ponieważ jej ojciec ma wytwórnię win i spytałem ją o adres w Clermont, uznała, że zamierzam ją porwać, by żądać okupu. Dałem owej damie słowo, że nawet o tym Anabeli nie wspomnę. Chyba sama będzie mi chciała to powiedzieć, zasugerowałem. Nigdy, albo za 10 lat, może zna pan chłopców. Dziewczynki są inne. Uśmiechnęła się i poszła. A ja wszcząłem zabiegi o samolot. Jedno miejsce było wolne. Oświadczyłem, że muszą być dwa. Doszło do telefonicznych pertraktacji. Jakiś VIP ustąpił w końcu miejsce Anabeli. Fener spieszył się, ale chciał odłożyć to ważne spotkanie, jeśli pójdę z nim na obiad. Wymówiłem się jeszcze raz. Gdy dyplomaci odjechali z Randym, spytałem, czy mogę zjeść coś z małą na terenie lotniska. Wszystkie bary i kafeterie były nieczynne, lecz nas to nie tyczyło. Znajdowaliśmy się już ponad prawem. Kudłaty brunet, pewno agent, zaprowadził nas do małego baru za halą odpraw. Anabela miała czerwone oczy. Dziecko płakało, ale teraz rozzuchwalało się. Gdy kelner odbierał zamówienie, a ja zawahałem się, co będzie piła, szybciutko, obojętnym tonem zauważyła, że w domu zawsze pija wino. Miała na sobie przydługą bluzkę z podwiniętymi rękawami. Na nogach też trochę za wielkie trzewiki. Czułem się komfortowo, bo i spodnie zdążyły mi już wyschnąć i nie musiałem jeść makaronu. Nagle przypomniałem sobie o jej rodzicach. Wiadomość mogła się pojawić w dzienniku popołudniowym. Ułożyliśmy więc depeszę, a kiedy wstałem od stolika, jak spod ziemi, wyrósł nasz cicerone i poszedł ją nadać. Przy rachunku okazało się, że byliśmy gośćmi dyrekcji. Dałem więc kelnerowi taki napiwek, jakiego Anabela spodziewała się po prawdziwym astronaucie. Byłem już w jej oczach postacią i bohaterską, i bliską. Więc zdradziła mi, że wprost marzy o tym, aby się przebrać. Przewodnik zaprowadził nas do hotelu Alitalii, gdzie czekały już w pokoju nasze bagaże. Musiałem trochę popędzać dziewczynkę, a ale też wystroiła się i bardzo godnie ruszyliśmy do samolotu. Przyszedł po nas zastępca dyrektora portu. Dyrektor był niedysponowany. Nerwy. Fiacik kontroli lotów podwiózł nas do Cessny. Już przy schodkach dystyngowany młodzieniec przeprosił mnie i spytał, czy nie życzę sobie zdjęć o charakterze dramatycznej pamiątki. Wyślą je na wskazany adres. Pomyślałem o blondynce i podziękowałem za zdjęcia. Nastąpiły uściski rąk. Nie przysiągłbym, czy w małym rozgardiaszu nie uścisnąłem ręki, do której byłem niedawno przykuty. Lubię latać małymi maszynami. Cessna poderwała się jak ptaszek i pomknęła na północ. Po 7 wylądowaliśmy w Orli. Ojciec czekał na Anabelę. Jeszcze w samolocie wymieniliśmy z nią adresy. Mile ją wspominam. Nie mogę tego powiedzieć o jej ojcu. Rozpływał się w dziękczynieniach, a na pożegnanie obdarzył mnie komplementem, który niechybnie obmyślił, usłyszawszy w telewizji o rzeźni na schodach. Powiedział, że mam esprit de l'escalier. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. A my zbliżamy się do godziny 12, niebawem najnowsze informacje w serwisie Trójki, a później między innymi o sporcie, a jeśli chodzi o powieść, to w poniedziałek będziemy już wraz z bohaterem, proszę Państwa, w Paryżu. A jeśli chodzi o sport, to dwa ważne wydarzenia, Euro 2020, dzisiaj mecz inauguracyjny, ale także tenis.